Bonge la toki. Bonge bonge la toki. Bonge la toki. Bonge la toki. Ndo yeye mwenye kisima changu cha furaha. Apada. Ndo yeye aliyekubalika kwa baba na mama. Ndo yeye masawa mfukuzia, tuge mdomoni watamani nichukulia. Mwenye kishingo kama ngamia, unodondora uko nyuma kafungashia. Ila ananisisitizia nisije kumumiza, nami huwa nazingatia. Buku mia mbili zangu nazituliza. Ndo yeye kampenda sana. Ndo yeye kanibariki maulana. Ndo yeye nampenda sana. Ndo yeye kanibariki maulana. Bonge la Kongo mwanangu, bonge bonge la kita anisu. Bonge la pika kupakua, bonge bonge la kita mwanangu. Bonge la Kongo mwanangu, bonge bonge la kita anisu. Fika kupakua, kibongela kita wanamjua. Akilia ataka nimbembeleze, nimliwaze. Asema ye bila mia pumuni akoi. Tamani kupendwa ra, napendwa a. Mwezenu naona ra, kupendwa ra. Mimi na yeye ni damdam. Rusha changanya damu, ananifanya ni kam kam. Kwa mambo matam tam. Ndo yeye nampenda sana. Ndo yeye kanibariki maulana. Ndo yeye nampenda sana. Ndo yeye kanibariki maulana. Bonge la kita anasumbua, bonge la pika kupakua.